Astăzi, cu o săptămână înainte de sărbătoarea nașterii Domnului Iisus, Crăciunul, cum îi spunem noi, pe românește, suntem încă în perioada Adventului, adică a așteptării, a venirii, așteptării venirii aceluia despre care istoria întreagă a tot vuit de-a lungul secolelor. Știți, Crăciunul se spune că trebuie să fie ceva minunat, extraordinar, ceva special, ceva deosebit. Și dacă stăm să ne gândim, cam fiecare dintre noi vrem să fie așa, vrem Crăciunul nostru să fie de acest fel, minunat. Apropo de minunat, există un film clasic, Viața Minunată, It's a Wonderful Life, pe care un anumit popor, așa, mai dincolo, mai de peste ocean, are obiceiul de a-l privi în fiecare an, de fiecare Crăciun. Este o tradiție. Și lucrul ăsta e fain. Apropo de acest film, este considerat ca fiind unul din cele mai bune 100 de filme din toate vremurile, filme americane. Este, de fapt, pentru cei mai mulți americani, must have-ul fiecărui sezon de Crăciun. Trebuie să te uiți. Dar eu am o întrebare, dar despre ce e filmul ăsta? Vi s-ar părea ciudat că foarte mulți știu detaliile acestui film, ba le știu prea bine, și replicile și așa mai departe. Dar dacă am pune întrebarea aceasta, dar ce este viața minunată? Ce este o viață minunată? Care sunt, de fapt, lecțiile din acest film? Pentru care niște lecții? Pe vremuri, filmele bune aveau lecții în ele. Mă rog, dacă vrei neapărat, vei extrage întotdeauna câte o lecție din orice, mai ales din filmele bune. Dar se pare că întrebarea aceasta, ce este o viață minunată, nu e așa de ușor de răspuns, mai ales în contextul acestui film. Interesant este că la o revizionare a acestui film cu atenție, cu scopul ăsta de a vedea lecțiile, lucrurile practice, am observat că filmul sublinează niște lecții vitale chiar, de viață. Și o să zicem, ce-i mesajul ăsta care începe cu un film? Uite că începe și cu un film. Filmul vorbește despre teme biblice, ca de exemplu lăcomia și egoismul întotdeauna costă și au consecințe grave. Este o temă foarte largă în Scriptură. De exemplu, importanța familiei și a prietenilor adevărați. Este o altă lecție. Despre asta Biblia de asemenea are să ne spună multe. Un alt lucru din acest film privește pericolele alcoolului. Și, Doamne, deși se pare că lucrul ăsta ar trebui să fie clar după atâtea secole, din păcate pentru mulți nu este clar. Alcoolul este periculos. Și mai este o lecție foarte interesantă, și anume abuzul copiilor este inacceptabil. Este inacceptabil întotdeauna, în orice vreme. Dar ăștia sunt lucrurile vieții noastre. Apropo, fiecare din lucrurile acestea, ele sunt prezente chiar și de Crăciun, chiar dacă noi am vrea să pretindem că nu. Crăciunul însă este despre nașterea lui Hristos. Și gândul meu, deși m-am gândit la multe chestii, ca de obicei, la sărbători, cum vă spuneam și cu alte ocazii, unul din cele mai grele lucruri pentru un păstor este să aleagă mesajul dinaintea Crăciunului, de Crăciun, având de că sunt biserici care au programe peste tot, mai toată săptămâna, și în ajun și de Crăciun și după Crăciun, cum este și în ajun de anul nou și de anul nou și după anul nou. Eu zic că este totuși prea mult. Biserică suntem și la casele noastre și, mă rog, oriunde alegem să fim, dacă vrem să fim. Crăciunul, mă gândeam anul acesta că este despre Mesia. Vedeți, Mesia, pentru că duminică o să vorbesc despre Emanuel. Mesia este cel unsul sau trimesul lui Dumnezeu. Era un cuvânt folosit de obicei cu privire la sensul acesta, deși este un alt cuvânt în original, se referă la felul în care Dumnezeu pune deoparte anumite lucruri și le unge, sunt sfințite. Interesant este că atunci când vorbim despre Mesia, Mesia, se referă întotdeauna la o persoană. Se referă la personalitatea lui, la misiunea lui, la scopul lui. Iar Hristos este Mesia, este cel uns, este cel trimis de Dumnezeu. Mai exact, unsul, alesul, trimis de Dumnezeu Tatăl pentru noi oamenii să fim mântuiți, să ne împace cu Dumnezeu, cu Tatăl nostru, cu Creatorul nostru. Ceea ce face Crăciunul să fie miraculos, apropo de întrebarea aceasta, ce este miraculos, ce este minunat în Crăciun? Este însuși Hristos. Și n-am să merg astăzi să vorbesc despre ce mai facem noi, ce am făcut noi astăzi cu Crăciunul. Mă uitam la mesajele de anul trecut. Am avut 3 mesaje, am fost vrednici de la începutul decembrie. Am vorbit despre Crăciun, cum el în gândirea lui Dumnezeu a fost plănuit totul, profeții, nu întâmplări. Este un eveniment, nu e o poveste de la urmii copiii. Și nu în ultimul rând, în ziua de Crăciun, realizam faptul că fără Hristos n-avem nici Crăciun. Fără Hristos înseamnă fără Crăciun. Și totuși, anul acesta trebuie să învățăm că fără Mesia nu putem să avem Crăciun. Nu putem să avem un Crăciun minunat, pe care cred că cu toții îl dorim. Dar există așa o atmosferă, mulți folosesc cuvântul magic. Există ceva magic în acest anotimp. Dar eu mă încăpățânesc și pun din nou întrebarea asta: ce e magic de Crăciun? Nu pot să răspund altcumva decât însuși Hristos. Dar când spun Hristos, trebuie să înțeleg la ce mă refer. Pentru că Hristos a venit să se nască, dar a trăit. Mă refer la toată viața Lui. Viața în jurul căruia totul dinainte s-a învârtit și totul de după El se învârtește încă. Toată istoria omenirii s-a îndreptat spre nașterea lui Hristos. Și de atunci încoace, toată istoria omenirii izvorăște din nașterea lui Hristos. Totul, chiar și istoria îl menționează ca fiind, lucrurile fiind înainte Hristos și după Hristos. Mă rog, pe vremuri se spunea înainte de era noastră și după era noastră. Dar era locui. Că tot acolo ajungem. Toată istoria de după Hristos, până în prezent, și chiar viitorul nostru, trebuie să recunoaștem, toate acestea au fost, sunt și vor fi influențate de Hristos. Pentru că El este Cel care a fost, este și va fi. Și atunci să punem din nou întrebarea: ce este minunat de Crăciun? Este oare un alt răspuns decât Mesia? Mesia este Cel care face Crăciunul să fie minunat, pentru că este unic. Am putea spune că istoria este despre două lucruri, dacă le adunăm. Așteptarea lui Hristos și apoi tot așteptarea lui Hristos, dacă să ne gândim. Până în Hristos, oamenii l-au așteptat pe Hristos ca fiind Mesia, ca fiind Cel care avea să ne mântuie. Mesia, trimisul unsul, Mântuitorul. Iar după Hristos încoace, creștinii, credincioșii și lumea îl așteaptă să vină. Data aceasta însă va veni ca judecător pentru pământul acesta. Deși pentru copiii săi, pentru biserica sa, va veni ca un salvator într-o ultimă fază a salvării pe care o face Hristos. Pentru că Hristos ne salvează nu numai sufletele. Ne salvează viețile pe acestea pe pământ, în sensul de ni le întregește, ni le formează, ne dă o direcție, dar El va răscumpăra chiar trupurile noastre. Și spre finalului va răscumpăra pământul acesta care tot al Lui este. Deci istoria este despre Hristos în toate date. Scoatem lucrul ăsta și Crăciunul nu mai este deloc minunat, nu mai e nimic magic în el. Ce este interesant cu privire la Mesia este că toate referințele în principal despre Mesia sunt în Vechiul Testament, sunt în Vechime. Și dacă vrem să înțelepțim, să zicem așa, să avem înțelepciune, în prezent, noi, oamenii moderni, ar trebui să ne uităm în trecut. Știți că de-aia avem vorbele că dacă cineva n-are un bătrân, deci cineva care a trăit mai demult să și-l cumpere. Și multă înțelepciune este în Vechime. Și în Evrei, de exemplu, capitolul 11, care este un capitol al credinței, o lecție a credinței la modul practic, nu făcând altceva decât, după o scurtă definiție a credinței, fiind ce? Este o încredere neclintită, spune, la începutul acestui capitol, da? În lucrurile care nu se văd, o puternică încredințare despre lucrurile în care avem speranță, nădăjduim, da? În capitolul 11, practic, chiar de la început, la versetul 4, exemplele încep să curgă. Abel, Enoch, Noe, Avram și mai departe. Despre aceștia însă, versetul 13 este ca o concluzie, așa, deși nu termină pleiada de exemple ale oamenilor de credință, în versetul 13 spune: toți aceștia au murit crezând, adică au murit în credință, credincioși, însă fără să primească lucrurile promise, ci doar le-au văzut de departe, le-au salutat și au mărturisit că sunt străini și peregrini pe acest pământ. În Filipeni învățam despre un lucru care ne dă nouă bucurie, și anume că noi nu suntem pe aici. Când îl cunoaștem pe Hristos, devenim din cer. De fapt, ne întoarcem, să zic eu, de acolo unde suntem rupți. Că asta e ideea cea mai sănătoasă cu privire la religie, relegare. Are face o legătură o dată ruptă. Oamenii aceștia, spun, toți acești oameni ai credinței, au murit crezând, au murit în credință. Însă, un lucru foarte interesant este că ei n-au apucat să primească lucrurile promise, doar le-au văzut de departe. Aici este expresia cheie, le-au văzut de departe. Știți care e treaba cu noi? Nu suntem în stare să mai vedem Crăciunul pentru ceea ce este. În multe feluri. Și astăzi o să facem așa o incursiune, să vedem cum, de fapt, un sumar, nu vă speriați, sunt vreo 300 și ceva de referințe cu privire la Mesia în Vechiul Testament, la cel care avea să vină, ce l-a așteptat. Facem doar un sumar. Dar cu întrebarea aceasta, ei l-au văzut așa, dar eu îl văd așa? Și dacă îl văd de Crăciunul acesta, dacă înseamnă ceva, pentru că a vedea în Scriptură nu înseamnă doar a vedea cu ochii. Sensul de a vedea înseamnă de a să merge până acolo, de a înțelege, de a pricepe cu inima, până la punctul de a cunoaște, cum spune Hristos, adevărul, încât să fim liberi să trăim cum trebuie. Dacă vreți să avem magie de Crăciun, magie cu adevărat. Și acum mi s-a închis tableta și mă vrea să pornească. Spunea că este 300 de profeții în Vechiul Testament care prevestesc în amănunt venirea lui Mesia. Profețiile acestea sunt spuse cu între, deci înainte cu vreo 2000 de ani, respectiv, și chiar mai mult de 2000, dacă am să mă gândesc, și până la vreo 500 de ani înainte de Hristos, înainte de ca ele să se împlinească. Dacă privim fiecare aceste profeții, vom vedea că fiecare lucru, fiecare amănunt, fac Crăciunul să fie absolut miraculos. Nașterea lui Hristos să fie absolut unică. Pentru aceasta, dacă vom vedea pe acești oameni din vechime, vom înțelege că ei, într-adevăr, au știut ce înseamnă magia acestui timp. Lucru interesant și minunat este că ei au văzut dinainte, noi ne uităm în urmă. Și mă întreb, care e avantajul? Sau cine deține avantajul? Pentru că despre aceștia spunea că ei au murit crezând, n-apucând să vadă, să experimenteze ceea ce așteptau. Noi privim în urmă. Ar trebui să fim avantajați, dar oare suntem? Pentru că Crăciunul înseamnă Mesia cel mult așteptat, ca să poți să apreciezi cel care a venit. Cum să vedem duminica viitoare, Emanuel, care Dumnezeu este cu noi. E chiar cu noi. Ce au văzut cei din vechime? Păi, unul din primele lucruri este că au văzut un Dumnezeu întrupat. Dacă deschideți cu mine Mica, capitolul 5, e vorba de profetul Mica, nu de mama mea, cum îi zic Mica, eu. Mica, capitolul 5, versetul 2, el spunea așa, peste veacuri: dar tu, Betleeme, e frata, deși ești neînsemnat printre miile lui Iuda, totuși din tine va ieși cel care va fi conducător în Israel, cel cărui origine este din vechime, chiar din zilele veșniciei. Să știți că Mica a trăit într-o vreme deloc plăcută. N-avea nimic magic în ea. Și totuși, Mica, profetul, a văzut cum Mesia avea să se nască peste veacuri, dintr-un loc care nimeni nu dea doi bani pe el. Tu, Betleeme, Efrata. Nu intrăm în detalii cu privire la termenii acestea. Însă, întrebarea pentru noi este: este vizibil peste timp pentru noi? Încă se vede Mesia ca fiind cel care avea să se nască, cel care avea să fie conducător, cel care, a cărui origine, spune aici, este din vechime. Vedeți, lucrul ăsta este absolut extraordinar. Dumnezeu cel veșnic să vină în finitul nostru, în limitatul nostru, Nu comitat, limitat. Că asta e viața noastră. E limitată. Dumnezeu însuși, nu un alt Dumnezeu. Foarte interesant că profeții sublinează deseori acest lucru. Dumnezeu însuși, nu un alt Dumnezeu sau cineva de la Dumnezeu. Eu am văzut un Dumnezeu întrupat. Am putea spune că aici vedem Dumnezeul Crăciunului. Pentru că Crăciunul este vorba despre un Dumnezeu care a venit la noi. Și acum să ne gândim, spuneam că să ne gândim în fiecare în aceste aspecte dacă vedem așa Crăciunul. Pentru că ăștia sunt lucrurile care pentru cei din vechime au făcut ca acest anotimp, acest timp, mai bine zis, să fie minunat, să fie extraordinar. Dumnezeu a venit la noi. Un alt lucru de observat este în Geneza capitolul 49. Vă promiteam că o să ne plimbăm un pic. În Geneza 49, Iosif este pe moarte. Urmașul lui Avram, unul din patriarhii care avea să devine patriarhii poporului Israel. Și în Geneza 49, în versetul 10, Dumnezeu îi dă câteva lucruri să vadă, câteva profeții cu privire la poporul său care avea să nască din el. Însă în versetul 10 spune că sceptrul sau toiacul de domnie nu se va îndepărta de la Iuda, nici toiacul domnitorului de lângă picioarele sale, până va veni Shilo, de el vor asculta popoarele. Până va veni Shilo. Cine este acest Shilo? Pentru că Shilo este o referință la cel care avea să conducă. O să vă spune ideea pusă aici, interesant, în traducerea nouă în limba română, apar cele două versiuni același cuvânt, sceptru și toiag. Toiag de domnie. Iosif, unul din cei 12 fii al lui Iacov. Dumnezeu arată că venia lui Mesia. Și gândiți-vă că suntem aici la o grămadă de ani depărtare. Da? O grămadă de ani depărtare. Shilo este interesant că locul acesta, de fapt, numele acesta poartă mai întâi un loc. E vorba despre locul unde, după 40 de ani de pribegie în pustie, poporul s-a oprit și a lăsat tabernacul sau cortul întâlnirii. Și a rămas acolo până când Solomon avea să construiască templu. Este un loc al păcii. 400 de ani mai târziu, Solomon avea să facă templu. Însă locul acesta a rămas un loc de referință, un loc de liniște, în care oamenii mergeau pentru a-și găsi odihna, pentru a-și găsi pacea. Este foarte interesant că tema aceasta a păcii o vedem și în Evrei ca împlinire. În Evrei, capitolul 4, versetul 11, autorul spune aici despre o pace sau o dignă în care trebuie să ne grăbim sau să ne străduim, să intrăm în ea. Evrei, capitolul 4, versetul 11 spune să ne grăbim cu sensul de a ne strădui, face tot ce ține de noi, de să intrăm în această odignă. Pentru că nimeni dintre noi să nu cadă printr-o neascultare ca a lor cu privire la cei din vechime, evrei, care s-au încăpățânat să nu asculte Dumnezeul lor. Le trebuie mai mult. Cuvântul lui Dumnezeu spune, versetul 12, pe ăsta îl știm, versetul ăsta, că este viu și activ, mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri, străpugând până când desparte sufletul și duhul, închieturile și măduva, poate judeca gândurile și intențiile sau simțirile inimii. Da? Pentru că, vedeți, ăsta e cuvântul lui Dumnezeu care ne arată ce face, cine este și ce face Mesia, Shilo. El este cel care ne dă pacea. Este cel care ne dă o dignă cu adevărată. Mă uitam la noi, oamenii moderni, mai ales în orașele mari, cum e Bucureștiul. Ăsta e unul din lucrurile pentru care oamenii fac o grămadă de lucruri. Să aibă o dignă. Și cum scapă, scapă. Și o iau. Pe unde pot. Bine, până scapă de București, asta e o altă poveste. Că e din ce în ce mai greu să scapi. Unde mergem? Pentru că Crăciunul, în gândirea lui Dumnezeu, privind la exemplul celor din vechime, ei au văzut ca fiind acel timp când va veni Shilo, cel care oferă pacea, odihna cu adevărat. Mă întreb și mă întrebam personal, de Crăciunul ăsta o să mă odihnesc? Am realizat că de niciun Crăciun, de mai niciun Crăciun nu m-am odihnit. Bine, asta e o chestie a mea, e o problemă. Dar o să ne odihnim cu adevărat. O să fie Mesia cel care să-mi dea pace, liniște, odihnă, că de aici vine odihna, din interior. Cei din vechime au văzut pe Shiloh, l-au văzut pe acela care avea să conducă și să oferă siguranța, pacea. Un alt lucru pe care l-au văzut cei din vechime, interesant este în Numeri capitolul 24, da, există cartea Numeri, care numără mult, înainte de Deuteronom, în Deuteronom capitolul, pardon, în Numeri capitolul 24, versetul 17, este o porțiune dintr-o profeție a lui Balaam. Balaam acesta, un profet foarte interesant al Vechiului Testament, discutabil, dar în capitolul 24, versetul 17, Balaam spune așa: îl văd, dar nu acum. Îl privesc, dar nu de aproape. O stea răsare din Iacov, un șeptru se ridică din Israel. Cei din vechime, în persoana lui Balaam, au văzut o stea. Iar numai lucrul acesta, apropo, steaua Betleemului, cum este numită, este absolut un lucru fascinant. Numai dacă am luat lucrul ăsta. Eu doar vreau să vă dau de lucru și chiar vă încurajez să mergeți acasă și să citiți despre aceste fiecare din aceste lucruri, ca să vedeți câtă bogăție. Pentru că asta face Crăciunul să fie magic, să fie unic. Lucrul acesta. Interesant este că învățăm în cea mai mare parte la cei din vechime. Ei au văzut steaua. Balaam, un profet discutabil, interesant este că el, prin Duhul lui Dumnezeu, a putut să vadă, spune aici, o stea răsare din Iacov. Și cuvântul acesta, stea, se referă la ceva care strălucește în tot timpul și ziua chiar. Și steaua zilei care este, apropo? Cum se numește? Soarele, nu? Iar această referință este de la începutul, de la începutul Scripturii până în Apocalipsa. Apocalipsa, de exemplu, capitolul 22, versetul 16. Cu referință la Iisus, care este soarele care va străluci în împărăția sa veșnic. Nu va mai trebui să fie un soare. El va străluci. Lumina lui va lumina. Dar care este partea pentru noi? Soarele acesta este cel care a venit. Steaua aceasta este absolut extraordinară. Interesant este că din momentul acesta de la Balaam, 500 de ani mai târziu, Daniel vede și el o stea. Nu să intrăm acolo. Dar Daniel, profetul, vede și el steaua aceasta. Se pare că de la Daniel și la aceste profeții, cei trei magi, deși nu știm dacă sunt trei, da? Doar știm că au adus trei feluri de daruri. Magii au putut să identifice această stea și să-i ducă la Betleem. Spuneam că învățăm de la cei din vechime. Și astfel au priceput că se va naște împăratul iudeilor. Ei așa au spus lui Irod: unde este împăratul iudeilor de curând născut? Și ne punem și noi întrebarea: ni s-a născut un împărat? Pentru că împăratul acesta este, într-adevăr, magic, este absolut minunat. El face Crăciunul să fie minunat. Ioan, apropo, de cineva din Noul Testament care ne reprezintă pe noi, ar trebui să ne reprezintă pe noi, cum și noi să identificăm steaua. Și vă rog să deschideți la, pentru că sunt absolut fenomenale în contextul ăsta, spusele lui Ioan în capitolul 1. Uitați-vă, Ioan capitolul 1, un capitol foarte cunoscut, Ioan fiind Evanghelia care, pe care suntem sfătuiți de la început să citim prima. O să la versetul 4 spune, vorbește despre lumină. Ioan capitolul 1, versetul 4 spune: luminează în întuneric și întunericul n-am învins-o. Era un om trimis de Dumnezeu, al cărui nume era Ioan. El a venit ca martor să depună mărturie despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu el era lumina, ci el a venit ca să depună mărturie despre lumină. Și aici este cheie. Lumina adevărată, care luminează pe om, pe orice om care vine sau venea în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. Și apoi vin versetele care le știm. Dar el a venit la ei săi, la ce era lui, dar ei nu l-au primit. Însă tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, a dat dreptul să devină copii al lui Dumnezeu, născut nu din sânge, nici din voia vreunui om, din voia firii, ci din Dumnezeu. Uitați cum ajungem de la lumină la nașterea din nou? Pentru că Crăciun cu adevărat minunat nu poate fi fără naștere din nou. Pentru că vestea nașterii aceluia pe care steaua l-a prevestit și i-a condus pe unii chiar la el, înseamnă în mod practic pentru noi și chiar magic să fim și noi născuți. Pentru că cel care s-a născut în iesea Betleemului vrea să nască și în inima noastră. Făcând lucrul ăsta, noi suntem născuți din Dumnezeu. Avem lumina aceasta care luminează pe orice om venind în lume. Un alt lucru pe care l-au văzut și din vechime, i-au văzut un toiac de domnie. Și ăsta e un alt lucru interesant. Vorbeam și în exemplul lui Iosif despre Shilo, care va domni. Referința este în Isaia capitolul 9. De asemenea, versetul 6 și 7 sunt foarte cunoscute, chiar cântate. Isaia capitolul 9, versetul 6 spune: căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, autoritatea va sta pe umerii săi. Pentru că aici vorbim despre puterea Crăciunului sau autoritatea pe care o are Crăciunul, nașterea lui Hristos. Autoritatea va sta pe umerii săi, va fi numit Sfetnic, Minunat, Dumnezeu Puternic, Tată Veșnic, Prinț al Păcii. Și versetul 7 spune: autoritatea sa va crește neîncetat și va fi o pace fără sfârșit pentru tronul lui David și împărăția sa. Autoritatea sa va crește neîncetat. Și cum crește autoritatea lui Mesia? Crește prin viețile noastre. Pentru că domnia lui Dumnezeu a venit pe pământ prin Hristos, cel născut în iesle. Pentru că El, să născându-se în viața noastră, să poată să domnească în viața noastră. Cum este domnia unui împărat pe pământ? Este în aceeași măsură în care ceea ce El spune, El decretează, să vedem viețile supușilor Săi. Restul este doar politică, cum am spune noi. Restul este doar gălăgie care ne umple vremea. Cei din vechime au văzut un toiac de domnie pe care l-au acceptat în viețile lor. Toiacul de domnie este cea mai bună conducere, dacă vreți, cea mai bună șefie pe care puteți o accepta în viața noastră. Pentru că El este, de asemenea, un lucru pe care l-au văzut cei din vechime, răscumpărătorul care avea să moară. Și dacă v-aș întreba cine din vechime, poate cel mai vechi exemplu, dacă stau, mă gândesc, e cel mai vechi exemplu, cine a văzut un răscumpărător care avea să moară? Iov. Iov capitolul 19, da? Iov capitolul 19, înainte de Isaia și mai în spate de Psalm, acolo dăm de Iov. Și în capitolul 19, uitați-vă, omul acesta, a cărei scriere datează înainte de Avraam, deci avem cea mai veche carte în față din Scriptură, în capitolul 19, versetul 25, spune niște cuvinte extraordinare. El spune așa: știu că răscumpărătorul, în ebraică este Goel, este un cuvânt special, apare doar acolo, Goel, apărătorul, dar răscumpărătorul meu este viu și că la sfârșit se va ridica pe pământ. Și uitați-vă cum aplică Iov, chiar dacă pielea va fi nimicită, în trup fiind, îl voi vedea pe Dumnezeu. El o spunea pentru el, dar neștiind însă, prin Duhul Dumnezeu o spunea despre însuși Hristos, care avea să moară și avea să trăiască. Nu e singurul, până cu psalmiștii, cu David și cu toți ceilalți care vorbesc despre răstignirea lui Hristos. Dar eu știu că răscumpărătorul meu este viu și la sfârșit, la urmă, se va ridica pe pământ. Totdeauna m-a fascinat cum oamenii aceștia din vechime au știut să știe atât de mult. Au putut să știe. Că tot Iov spune: pământul este rotund și se sprijine pe nimic. Și Isaia a spus că pământul este o sferă și Dumnezeu stă pe rotocolul ei. Deci, cum? Pentru că este descoperire. Asta e răspunsul. Dumnezeu a descoperit. Și mă întreb, și trebuie să ne întrebăm fiecare în dreptul nostru, cum este acest toiac de domnie, acest conducător perfect, care avea să moară pentru noi, de acest Crăciun pentru noi? Sunt lucrurile acestea care ne vor motiva, ne vor încălzi inimile, ne vor da pace, cum spuneam, ne vor da siguranță, speranță, odihnă. Dumnezeu a promis asta încă de la început. Pentru că de când a căzut, și aici avem cea mai veche profeție, omul în păcat, Dumnezeu a spus: îți voi da un mântuitor, un salvator. El va rezolva problema. Geneza 3:15. Un răscumpărător născut dintr-o fecioară. În sămânța femeii este expresia folosită acolo în Geneza capitolul 3. El este mielul lui Dumnezeu, apropo de răscumpărător. Pentru că Ioan așa-l vede. Vă aduceți aminte? În Ioan capitolul 1, versetul 29, spune, când a văzut pe Iisus venind la el în apa Iordanului, ce a spus? Iată, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Vedeți, din nou este această vedere, capacitatea de a vedea ceea ce în mod normal nu se vede, fără descoperire. De asemenea, cei din vechime au văzut o mlădiță. Este un alt termen sau un vlăstar. Isaia, capitolul 11, versetele 1 la 5. Spune acolo profetul Isaia, și o să fim aici un pic în Isaia, de câteva ori. Spune, o mlădiță va ieși din tulpina lui Isai, Isaia fiind tatăl lui David. Un vlăstar din rădăcinul lui va aduce roadă. Duhul Domnului se va odihni peste el. Duc de înțelepciune și de înțelegere, duc de sfătuire și de putere, duc de cunoaștere și de frică de Domnul. O mlădiță. O mlădiță care va rodi. Vlăstar care va rodi. Vlăstar din rădăcinul lui va aduce roadă. E foarte interesant. Are cel puțin două sensuri cuvântul ăsta. Se referă pe de o parte și la ceva care ține de genealogie. Mesia trebuia să fie născut din seminția neamul lui David, împărătesc, de aia spune referința tatăl său Isai, dar Mesia trebuia să fie din neamul lui Iuda de asemenea. Deci din cei 12 fii al lui Iacov, a cărui nume a fost schimbat de Dumnezeu în ce? În Israel. Cei care se luptă cu Dumnezeu. Ăștia sunt lucrurile cele mai subliniate în Evanghelii. Matei și Luca subliniază toate aceste lucruri s-au executat mai exact, întocmai cum spunea prin profetul cutare și mai departe. Luca este cel care amintește de asemenea. O mlădiță care va rodi. Ce este interesant este că mlădița asta este în același timp două lucruri. Dacă vă uitați în aceste versete, și nu numai aici, este și rădăcină, este și vlăstar. Și cum poate fi acest lucru? Pentru că e minune. Păi despre minune nu vorbeam. Pentru că nu știm noi că Dumnezeu este și începutul și sfârșitul. La începutul Apocalipsei, asta spune, Alfa și Omega. Și la sfârșitul Apocalipsei spune, este cel din tâi și cel de pe urmă. Și asta e ideea, că spune aici Isaia, spune, el, Duhul Domnului se va odihni peste el, un duc de înțelepciune, de înțelegere, sfătuire, putere, cunoaștere și frică de Domnul. Ăștia sunt lucrurile de care avem nevoie noi. Și am putea spune, am putea să avem un Crăciun înțelept, trăit bine, investit bine, și în familie, și în jurul nostru, atunci când înțelegem că El este mlădița. Care atunci când ești, cum spune Pavel în Romanilor, când ești altoit în rădăcina aceasta, poți să te dezvolți. Pentru că au fost unii care n-au mai vrut să fie în rădăcina asta și au fost tăiați. Și te-a dat nouă butucul. Ca să văzut termenul celor care sunt mai ești în altoire. L-am văzut pe tatăl meu făcând de multe ori procesul acesta. Și ne-a rămas nouă butucul, promisiunea lui Dumnezeu, în care să fim altoiți. Da. Și am spune noi, nu trebuia. Dar Dumnezeu știa. Apropo de nu trebuia, cum am ajuns noi în Mesia, în butucul acesta să fim altoiți? Un alt lucru pe care l-au văzut cei din vechime este menționat în Isaia 11, versetul 10, și anume steagul. Mesia este un steag. Evreii aveau mai multe feluri de steaguri, printre care steagul sub care se strângea poporul. Și cuvântul original este un steag de semnalizare. Se strânge poporul și oriunde poporul vedea steagul ăsta, știa foarte bine, acolo trebuie să ne strângem. Era steagul folosit, de exemplu, mai târziu de împărat, unde îl vedeau, aia era direcția și acolo trebuia să te strângi. Noi pe unde ne mai strângem? Că se pare că sunt o grămadă de alte repere, mai ales de Crăciun, pe care le urmărim, să ne strângem. Ce să dă? Ce să face? Unde mergem? Mesia este semnul, este acest steag al lui Dumnezeu. Așa am ajuns noi, apropo. În Hristos să fim în butucul promisiunilor lui Israel, făcute lui Israel mai întâi de Dumnezeu. Pentru că în aceste promisiuni este important cel care le-a făcut, neapărat promisiunile în sine. Adică cel care ne dă daruri, nu darurile în sine, ca să fim în sezon. Da? Mesia este semnul, este steagul. Ne arată unde să mergem, unde să privim, apropo, de la Betlehem până la cruce, unde să mergem, la Hristos însuși, nu doar la o iesle, da? Și de asemenea, ce să facem? Păi, Iisus ne spune ce să facem. Îl alegem pe El după ce ne pocăim și ne lepădăm de noi înșine și ne credem în El și apoi să-L urmăm. Asta este ideea de steag. Ați văzut, sunt biserici, nu știu dacă ați văzut lucrul ăsta, care le place să aibă în programul de închinare fluturarea steagurilor. Este unul simbolurile, mulți dintre ei știu ce fac. Pentru că Iisus este steagul nostru. Sub El ne strângem. El ar trebui să ne strângă. Totuși, aici avem și răspunsul la întrebarea de ce suntem așa de împărțiți și separați. Și nu mă refer acum la a avea biserici locale, nu despre asta e vorba. Dar se vede când există o chemare de asta, să facem ceva, hai să facem ceva pentru orașul nostru și de-abia ne strângem. Pentru că nu-i steag, a zice eu. Un alt lucru pe care l-a văzut în ei în Iisus este păstorul. Câteva pagini mai încolo, uitați-vă în Isaia 40. 40 cu 9 la 11 spune: iar stăpânul Domn, Isaia 40 cu 9, vine cu putere, stăpânind prin brațul său, plata lui vine și răsplata lui îl însoțește. El își va păstui turma, își va strânge miei în brațe, îi va lua la piept și va călăuzi blând oile care lătează. Este o imagine extraordinară cu privire la ce fel de păstor e Iisus. Mă uitam la versetul ăsta și mă uitam, băi, jur că nu l-am citit în viața mea. Pentru că așa de interesant sună acest verset în contextul ăsta al Crăciunului. Pentru că fiecare din lucrurile pe care spune că păstorul ăsta le face sunt lucruri de care noi avem nevoie și pe care le căutăm într-un fel sau altul. Avem nevoie de păstorie. Uitați-vă la noi, ca națiune, ca biserici, ca familii. Avem nevoie să fim păstoriți. Spune, își va paște, să fim hrăniți. Îți va strânge miei în brațe. Cu privire la cei care sunt miei, care sunt mai mici, care au nevoie să fie crescuți, da? Își va lua la piept și va călăuzi blând oile care lăptează, da? Imagine extraordinară cu privire la ce face păstorul Crăciunului. Că aici asta avem, păstorul Crăciunului. Crăciunul nu este despre un păstor. Apropo, ăsta e Dumnezeu care e păstor. Apropo, lucrul ăsta este un lucru unic cu privire la Dumnezeu. Între toți Dumnezeii este a căuta să vedeți dacă veți găsi un Dumnezeu păstor. Și asta spune multe, dar nu mai intrăm în detalii vis-a-vis de, și de păstori și despre poi. Apropo, lucrul ăsta mă gândeam că nu-i de mirare că îngerii prima dată când s-au dus să anunțe, pe cine au anunțat? Că s-a născut. Că despre ei cântăm. Păstorii, unor păstori, cei mai pusnici, uitați de lume, cum am spune noi, pentru că într-adevăr așa erau oameni. Și Iisus este păstorul care își dă viața pentru oile sale, spune Iisus în Ioan, capitolul 10. Am mai văzut un slujitor. Uitați-vă, două pagini, o pagină de fapt mai târziu, Isaia 42, versetul 1. Iată-l pe robul meu pe care îl sprijin, alesul meu în care îmi găsesc plăcerea. Sau slujitorul meu, robul meu. Voi pune Duhul meu peste el, va vesti neamurilor dreptatea, va striga, nu va striga și nu-și va ridica glasul și nu-l va face să audă pe drum, nu va rupe trestia zdrobită, nu va stinge muncul care încă mai fumegă, ci cu credincioșie va aduce dreptatea. Și versetele continuă. Este o imagine extraordinară a lui Isaia și nu numai, despre ce fel de om avea să fie Mesia. Un slujitor, un rob. N-a fost un rebel, cum l-au văzut mulți. Nu asta a fost scopul lui, să fie diferit, ciudat, cum e la mod astăzi. Nu. El a fost acela care l-a ascultat pe tatăl său în totalitate, până la moarte. El este acela pe care, de exemplu, în Ioan 13, observ că tot venim la Ioan, la Evanghelie, că vedeți cum se reflectă Vechiul Testament în Noul Testament. Ce a făcut el cu ucenicii? Robul tuturor. Le-a spălat picioarele. Crăciunul, să știți, este despre a sluji. Dacă vreți o motivație pentru care să dăruim, să facem bine, să slujim pe cineva, iată un exemplu. Este însuși Mesia. Asta face Crăciunul să fie minunat. Mă rog, pentru mulți, ideea este de Santa, de Moșu, Sfântul Nic. Și într-adevăr a fost un, în istorie este menționat, acest Sfânt Nicolae. Da? Dacă veți citi însă despre viața lui, veți observa că el n-ar fi vrut niciodată să ajungă ceea ce a ajuns astăzi, săracul. Deci, Iisus este cel sfânt care a venit să ne slujească. Marcu 10:45 spune că și omul a venit să slujească, nu ca să-i se slujească, ci să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Despre asta este Crăciunul. Și nu în ultimul rând, dacă veți număra așa toate lucrurile, astea sunt vreo 10 lucruri. Adică vreo 300 ceva de profeții puse în 10 lucruri. Despre ce au văzut cei din vechime în Hristos, în Mesia. I-au văzut un fiu. În Isaia 9:6 spune căci un copil ni s-a născut și un fiu ni s-a dat. E foarte interesant, Dumnezeu nu ne-a trimis un înger, nu ne-a trimis un proroc, nu ne-a trimis nu știu ce spiriduși mai am inventat noi, că noi le inventăm și pe ăștia. Dumnezeu Tatăl ne-a trimis pe însuși Fiul Său. Și versetul de aur al Bibliei așa zice, fiindcă atât de mult ne-a iubit El pe noi încât a dat pe singurul Lui Fiu. Ah, da, pe singurul Lui Fiu. Ce a avut mai bun, cum am spus noi? Cei din vechime l-au văzut. Acum înțelegeți de ce în Noul Testament lucrul acesta trebuie să își găsească un ecou. A spusat că în Ioan, în Matei, în Luca și veți vedea, în Apostolul Pavel, în Petru și așa mai departe, toți autorii folosiți de Dumnezeu pentru a scrie Noul Testament, toate aceste lucruri din vechime își găsesc un ecou. Întrebarea pentru noi, își găsesc aceste lucruri, adevăruri din vechime, un ecou în noi? Pentru că hai să tragem o concluzie. Unii dintre noi îl vedem pe Iisus prea ușor. Asta e problema a religioșilor. Ne-am obișnuit cu El. Numai că Crăciunul e despre Hristos. Numai că e sărbătoarea lui Hristos. Normal că dăruim datorită lui Hristos. Dar îl vedem noi însă pe Iisus clar. Pentru că modul în care ne dăm seama că îl vedem pe Iisus clar este să ne uităm la cum l-au văzut cei din vechime. Și să ne întrebăm, mai este Iisus pentru mine toiagul? Cel care mă conduce? Este Iisus pentru mine steaua? Care mă luminează? De acolo îmi găsesc, cum citeam acolo, duc de înțelepciune, de pricepere, de cunoaștere? Este Iisus pentru mine, bineînțeles, până Crăciun și după Crăciun, cam asta înseamnă, este unicul fiu pe care Dumnezeu mi l-a dăruit? Este răscumpărătorul? Este toate aceste lucruri. Pentru că e foarte posibil să-L vedem pe Iisus, dar prea ușor. Să nu mai știm cine este de fapt. Și viața noastră demonstrează că de fapt nu-L vedem ca atare. Este un scop în sine. A ajuns Iisus un scop în sine. În sensul de a obține lucruri. Dumnezeu întrupat. Nu așa spunem în crezul nostru. Dumnezeu întrupat. Dumnezeu din Dumnezeu. Unii dintre noi însă nu mai vedem deloc pe Iisus. Pentru că îl pierdem. L-am pierdut cumva. De-a lungul anului, de-a lungul evenimentelor. Iisus ajunge să fie un străin. Pentru că așa se explică strigarea lui Iisus bisericii din Laodiceea. Iată, eu stau la ușă și bat. Și trebuie să ne hotărâm. Să nu facem parte în cele două. Pentru că este și o a treia variantă. Să fim aceia despre care, uitați-vă împreună cu mine, am căutat aseară și de-abia dat de ele, mi-am dat seama că în mintea mea îl formulam greșit versetul, pentru că mereu mă ducea undeva în Faptele Apostolilor și o să vedeți de ce. 1 Petru capitolul 1, aici este locul unde trebuie să ajungem, să înțelegem ce au făcut cei din vechime, lucru pe care trebuie să-l facem și noi. Și vă spun, nu este un lucru care vă dă pe spate, să ne dea pe spate. Nu e un lucru nou, dar sper eu în contextul Crăciunului să fie ceea ce reflectă sau ce ar trebui să reflecte dorința noastră, și anume 1 Petru capitolul 1 versetul 10. După ce Petru spune aici că mântuirea este în Hristos, este mântuirea sufletelor noastre, uitați-vă versetul 10, spune cu privire la această mântuire profeții care au profețit despre harul ce urma să fie al vostru au căutat și au cercetat cu atenție încercând să afle ce vreme sau în ce împrejurări le-a arătat Duhul lui Hristos din ei. Nu e așa că e interesantă expresie? Duhul lui Hristos din cei din vechime. Da? Ce? Atunci când a prezis suferințele lui Hristos și slava care urma după acestea. Uitați-vă versetul 12, spune lor le-a fost descoperit că nu slujeau pentru ei înșiși, ci pentru voi, cu privire la credincioșii cărora Petru le scrie aici prin Duhul Sfânt, din Noul Testament. Cu privire la lucrurile care v-au fost anunțate acum prin cei ce v-au vestit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer, lucruri în care chiar și îngerii doresc să privească. Uite cum stau lucrurile. Care e lucrul care trebuie să înțelegem? A treia categorie în care trebuie să fim noi parte. Nu să-L vedem prea ușor pe Iisus, dar de fapt teologia noastră să fie despuiat, subțiat, consistent, încă nu mai știm despre care Iisus vorbim. Este ca, cum spuneam și alte ocazii, doar un genie, un scop în sine pentru noi. Sau să nu fim dintre aceia care nu mai vedem deloc pe Iisus, să pierdem complet, că așa e prea greu cu El. Ori, să ne hotărăsc, da? Și să fim din acestea care, în exemplu celor din vechime, spune așa, că au, o să lasă în versetul 10, au căutat și cercetat cu atenție. Unde căutau? Ce căutau acești oameni? Pentru ei spuneam că ei s-au uitat în viitor, în profețiile care le aveau, încercând, spune, să afle ce vreme sau ce împrejur le-a dat Duhul lui Hristos. Dar o să ați văzut 12, este partea practică pentru noi. Când devine Crăciunul cu adevărat magic, uitați-vă, spune, lor le-a fost descoperit că nu slujeau pentru ei, ci pentru voi. Deci, în cauza aia, Crăciunul nu este pentru noi. Deși eu să învățăm duminica viitoare că Crăciunul este cu noi, dar nu e pentru noi. Spune că aici Pavel spune, ăștia din vechime, credincioșia lor, umblarea lor, căutarea lor după Mesia a făcut ca viețile lor să fie conform acelor care avea să vină. Citeam în Evrei ce? Că ei au trăit, dar n-au apucat să-L vadă pe Hristos în care credeau. Cu toate cam așa ne simțim și noi, nu? Credem, dar n-apucăm să vedem prea multe lucruri pe pământul ăsta, nu? Nu zicem noi, poate ăia după noi. Da? E o încurajare și asta. Spune, ci pentru voi, cu privire la lucrurile care v-au fost vedite, Evanghelia spune, prin Duhul Sfânt trimis din cer, lucruri în care chiar și îngerii doresc să privească. Vedeți? Lucrarea asta cu un Crăciunul trebuie să fie și după Crăciun, și până în Crăciun, și în timpul anului. Este, spune, lucru pe care îngerii, spune, nu se satură să privească. Se numește lucrarea de mântuire. Deci, întrebarea pentru fiecare dintre noi, noi pentru cine slujim? Pentru că toată avem impresia că slujim degeaba. Dăm degeaba, tragem degeaba, dar aici șansa este să privim în așa fel la Hristos, ca și cei din vechime, astfel să ne dăm seama că poate chiar nu vom vedea prea multe lucruri în viața noastră. Dar Dumnezeu ne promite că va folosi lucrurile, felul cum trăim noi, credincioșia, patosul, pasiunea noastră pentru acela care avea să nască, pentru noi s-a născut, da? Și are să se întoarcă. Că spuneam că istoria asta înseamnă. Până în Hristos și după Hristos. El fiind centru. Pentru că cine știe ce va face Dumnezeu cu felul cum trăiești tu la muncă? Cum trăiesc eu pe scara mea? Cu ce fac eu în fiecare zi spre mântuirea cuiva? Cine știe? Decât vom ști atunci când vom sta în cer. Pentru că asta este ideea de înțelegerea celui așteptat, înțelegerea celui trimis. Trimis să ne salveze și să ne pace Creatorul. Cine știe dacă nu noi continuăm să scriem Crăciunul în fiecare zi și în anul acesta. Hai să rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Înțelegem că este așa de important pentru noi. Ca și din vechime să cercetăm, să căutăm, să te căutăm pe Tine. Și astfel să înțelegem că ne trăim și putem să ne trăim viețile în așa fel încât să fie pentru alții. Ca și cei din vechime să înțelegem că nu trăim pentru noi înșine, ci pentru alții, în măsura în care Tu vei găsi să folosești viețile noastre. Și Tu poți, Doamne, să folosești viețile noastre. Te rugăm pentru acest timp, acest sezon, ca Tu să ne folosești în el, Tu să folosești ceea ce facem, ceea ce gândim, ceea ce ajungem să împărtășim și cu alții, într-un fel sau altul. Ei să te descopere pe Tine. Să priceapă că Tu ești cu adevărat inima Crăciunului. Tu ești cu adevărat scopul. Este sărbătoarea Ta, deci este sărbătoarea Ta mult mai deplină decât noi putem să pricepem prin obiceiurile și tradițiile noastre. Și Doamne, te rugăm să ne dai să ne ajut să luăm exemplu la entuziasmul îngerilor care nu se satură să privească în felul în care Tu lucrezi, Doamne, harul Tău. Dă-ne, te rugăm, har în acest anotimp. În numele lui Iisus Hristos ne rugăm. Amin.